Niektórym pewnie trudno sobie wyobrazić, że taka piosenka to już było 17 lat temu. Właśnie minęła piąta, mamy piąty dzień lipca. Łukasz Karusta, zapraszam na drugą godzinę trójkowego budzika. Trójkowy budzik. A zacznie pan Stanisław Sojka. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Pani Dorota napisała, budzik@polskieradio.pl, a u nas wreszcie, nareszcie ostatni dzień szkoły. Jeszcze 4 dni w 45-stopniowym piekle i lecimy do domu. Pozdrawiamy serdecznie z Dubaju. Pozdrawiamy Dubaj. 45 stopni. Słyszałem, że tam nawet do 50 stopni latem dochodzi temperatura. No nie zazdrościmy aż takiej temperatury. W porównaniu z Dubajem to u nas prawdziwa zima. Dzisiaj od 21 stopni w Międzyzdrojach do 31 w Bielsku Białej, Opolu i Wałbrzychu, gdzie niegdzie na Dolnym Śląsku to mogą być nawet 32 stopnie.

Tel Aviv, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Tel Aviv, wymyślony. Tel Aviv, ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Tel Aviv, podmiejski pociąg rozwodzi twe dni. Tel Aviv, wciąż spóźniony. Tel Aviv, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realny. Tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. Tel Aviv, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Już prawie 19 minut po piątej, piąty dzień lipca dzisiaj mamy. Zaglądam do kalendarium i zapowiedzi, co dzisiaj wydarzy się w kraju i na świecie. To zacznijmy od Polski. W Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Likwidacja użytkowania wieczystego ma rozpocząć się od 1 stycznia przyszłego roku. Na wniosek Kukiz 15 posłowie wysłuchają też informacji bieżącej na temat przygotowania pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o IPN. Tę ustawę w ubiegłym tygodniu uchwalił parlament, a prezydent podpisał. Sejm zajmie się też projektem nowelizacji ustawy zwiększającej nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku oraz obejmującej szczególnymi uprawnieniami niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia. To dzisiaj w Sejmie, a dzisiaj także uroczystości pogrzebowe Ireny Szewińskiej, wybitnej lekkoatletki i działaczki sportowej, siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej, damy Orderu Orła Białego. Rozpoczną się te uroczystości o 13 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Irena Szewińska zostanie pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Takie wydarzenia czekają nas w kraju, a za granicą do Berlina przybędzie z oficjalną wizytą premier Węgier Viktor Orbán. Tematami jego rozmów z kanclerz Angelą Merkel mają być wzajemne stosunki i polityka międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem polityki migracyjnej. W Strasburgu Parlament Europejski zagłosuje dziś nad nową unijną dyrektywą w sprawie praw autorskich w sieci. Od wielu tygodni budzi ona kontrowersje, na ulicach odbywały się protesty, a Wikipedia zablokowała swoje zbiory na 24 godziny. To w Strasburgu, a w Watykanie rozpoczyna się dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona ekologii i ochronie stworzenia. Zbiega się ona z trzecią rocznicą publikacji papieskiej ekologicznej encykliki Laudato Si. To wszystko 5 lipca 2018 roku nas czeka dzisiaj w Polsce i na świecie. 21 minut po godzinie 5. Ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wieś pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. muchy. Świeże gazety przyjechały. Spoglądamy na pierwsze strony gazet. Na pierwszej stronie, na pierwszych stronach prawie wszystkich dzisiejszych dzienników znowu ten sam temat, tak jak od kilku dni, czyli sprawa Sądu Najwyższego. Jeden sąd, dwoje prezesów, pisze Rzeczpospolita. Sąd Najwyższy uważa, że pierwszym prezesem nadal jest Małgorzata Gersdorf, a Józef Iwulski rządzi pod jej nieobecność. Obóz prezydenta twierdzi inaczej, tak pisze Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna z kolei na pierwszej stronie przeciąganie liny w sprawie Sądu Najwyższego. Gazeta Wyborcza, sędziowie odeszli, Gersdorf walczy. Andrzej Duda zdołał przeprowadzić czystkę najstarszych sędziów Sądu Najwyższego, ale nie udało mu się wyciąć pierwszej prezes. Gazeta Polska z kolei, Gersdorf pokazała, jak ignorować prawo. To pierwsze strony dotyczące tematu Sądu Najwyższego, ale są też inne tematy, także na pierwszych stronach. Na przykład Rzeczpospolita pisze, czas na stołówkę plus. Małe dzieci zjedzą posiłek w szkole, a duża przerwa wydłuży się do około 40 minut. Od września 2021 roku uczeń każdej szkoły podstawowej będzie miał możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. To najważniejsze założenia programu Stołówka Szkolna autorstwa resortów oświaty oraz rodziny i pracy. Celem ma być wsparcie samorządów w otwieraniu jadalni i stołówek. O tym pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Z kolei dziennik Gazeta Prawna pisze, rzucają pracę, nie mówiąc nawet do widzenia. Pracownicy bez skrupułów zaczynają wykorzystywać dobrą koniunkturę na rynku pracy. Firmy i eksperci alarmują, że zwiększa się liczba przypadków porzucania etatów lub niepodejmowania umówionego zajęcia. To w dzienniku Gazecie Prawnej, a w naszym dzienniku dopalacze jak narkotyk. Za posiadanie dopalaczy i handel nimi będą wymierzane kary tak jak za narkotyki, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo proponuje, żeby za posiadanie substancji psychoaktywnych lub środków odurzających groziła kara do 3 lat więzienia. Takie rzeczy dzisiaj w gazetach. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazwijmy rzeczy po imieniu, wraca lato. Dzień dobry z mostu Bahrain Arabia, 5.50 i 35 stopni. Wilgotność rośnie z dnia na dzień, temperatura dojdzie do 45 stopni, a w niedzielę mamy mieć lekki szczyt 48 stopni Celsjusza. Tak pisze pan Tomasz, a pan Wojtek z Leszna. Ruszam w trasę z busem wypakowany lodami, bo coś czuję, że lato wraca do nas w pełni. No lody się dzisiaj zdecydowanie przydadzą. Na Dolnym Śląsku temperatura dojdzie do 32 stopni, 31 na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, 28 w centrum, 27 na Podlasiu, od 21 do 23 nad samym morzem, na bałtyckich plażach. Do tego wszędzie słonecznie, bez żadnych opadów dzisiaj, tak przynajmniej obiecuje pan synoptyk. I like your hands, I want to feel your fingers on my face. I want to dance, don't want to be single. I like your soul, just want to feel a single touch. You're beautiful, I want to fall in love, don't want to be single now. I'm here. za 24 minuty będzie godzina 6. Piąty dzień lipca dzisiaj mamy. Sprawdźmy zatem, kto urodził się 5 lipca. W 1881 roku August Chlont, kardynał i prymas Polski. W 1935 Shevach Weiss, izraelski polityk, dyplomata. W 1945 Jerzy Kropiwnicki, polski polityk, m.in. prezydent Łodzi, były prezydent Łodzi. W 1959 Jerzy Marek Nowakowski, polski dziennikarz, historyk, publicysta. W 1964 Piotr Nowak, piłkarz, trener i menadżer piłkarski. W 1965 Małgorzata Walewska, śpiewaczka operowa. W 1966 Gianfranco Zola, włoski piłkarz. W 1973 Roisin Murphy, irlandzka wokalistka. Ja pamiętam ją najlepiej jako wokalistkę zespołu Moloko. To me, I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. Roisin Murphy kończy dzisiaj 45 lat, a trochę starszy jest pan Mark Conn. W Cleveland, w Ohio, w 1959 roku urodził się wokalista i autor piosenek Mark Conn. Artysta zasłynął dzięki piosence Walking in Memphis, bo to właśnie on, a nie Bruce Springsteen, jak niektórzy uważają, jest autorem tej piosenki. Put on my blue suede

także poszedł w ślady tatusia i był charakterkiem niezwykłym. Ustatkował się chyba jednak, ale wspomina w piosence The Real Me, jaki był. Wyznanie grzesznika jest to. Gdy tylko poczuje whisky, whisky na języku, zamienia się w diabła. I opis sytuacji po prostu coraz bardziej straszny. Nic tylko trzeba się bać. W teledysku przedstawiona jest kongregacja taka gdzieś na głębokim południu i Shooter Jennings spowiada się ze swoich diabelskich grzechów. Na pewno się wyprostuje. Taki był naprawdę. Children right around the crack of noon. Not do good like a good daddy should till the devil rolls out that moon. Once that whiskey hits my lips, it opens Pandora's box. And I start lying and smoking and fighting, getting crazy as a white-tailed fox. It's all fine, 'cause most of the time they never get to see the real me. He ain't got a bad bone in his body, is how they talk about me back home. But here my dark side is unable to hide, and you don't wanna see my bad bone. Korneliusz Pacuda. Do usłyszenia jutro o podobnej porze. Państwo piszą i meldują. Bardzo dziękuję za wszystkie listy budzik@polskieradio.pl i SMS-y 71335. Najbardziej Państwa zainteresowała kartka z kalendarza świąt dziwnych. Ciekawe dlaczego. A nie będę przypominał. Proszę sobie sprawdzić. Piąty dzień lipca. Już za 9, za 8,5 minuty będzie szósta. Czyste, a ich serca są zimne. Tych kobiet nogi nigdy się nie rozkładają. Tych kobiet ręce zastygłe czekają. Nie lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czyste, a ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze ekri. Bo jasne kolory powiększają optycznie. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Uczciwi od medliny jest pachnieć szczyną. Ich buty są tanie, a pieniądze są drogie. A kto jest kim i tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną. Nie lubię. Za 5 szósta, za 5 minut serwis informacyjny i przywita Państwa poranna zmiana. Zapraszamy do trójki, a my bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Elżbieta Różycka, Łukasz Karusta. A skończymy tak ładnie, muzycznie. Dobrego dnia wszystkim.